Thank you.

ciade de mult. Că se va naște Hristos, Mesia Chib luminos, din Fecioara Maria și din neamul lui Avram. Trei crai de la răsărit spre închinare au venit, scumpe daruri aducând și către Iisus zicând. Culcă-te, împărat ceresc, te vor lăuda și mărire îți vor da, mărire întru cel de sus și pace până la apus, mărire întru cel de sus și pace până la apus. colinda noastră, că-i sigantă sănătoasă, seara de Crăciun frumos. Că astăzi ni s-a născut, că-i seara de Crăciun, acest pământ venit de la Duhul Sfânt, seara de Crăciun frumos. În ieslea cea întunecoasă, dă-i seara de Crăciun, vitele să-l încălzească, de irod ca să-l ferească, seara de Crăciun frumos. Trei crai de la răsărit, dă-i seara de Crăciun, ostea ia călăuzit, la Iisus i-a venit, seara de Crăciun frumos. Scumpe daruri aducând, dă-i seara de Crăciun, aur, smirnă și tămâie, de folos ca să îi fie, seara de Crăciun frumos. Pe pământ să fie pace, că-i seara de Crăciun, și-ntre oameni bucurie, ca-și-a vrea Domnul să fie, seara de Crăciun frumos. Pe așteptăm, Iisuse, știe zecea. Drept și sfânt, la mulți Dios.